bongisa na motema na ngai eza kotangana no makila ngai na lembi yote na ebyo kotala kasima sacrifice nini nga na salate papa lelo yo benga ngai mobulu kanisa nzela touti ye molai ba conseil na pesa kio Masolo ya bola muna sala oyebisa kabango Baya kampeko ebisa kanga Reconnaissance zangi yote Batambu isi yonde moto Mabelo mwe na yomoko moniye Pole loyo osambu isa ngaboye Osambu isi nga pamba moniye Papa ya bana yo miso makasi Ofingeli nga mama nanga aebi na elika mbote o oh, oh, Yo méchant Atako bapota ozo kisa na mote mananga Eleli saka ngay pokwa nyoso Nga ina lobi nanga riere Ozali papa ya bana Sacrifice nini nga na salate papa Lelo yo benga nga imobulu Kanisa nzela toutie molai Bakonsei na pesa kio Masolo ya bola muna sala oebisa kabango Baya kampeko ebisa kanga Reconnaissance zangi yote Batambu isi yonde moto Belongwe na yomoko moniye Pole loyo osambwisa ngaboye Osambwisi na pamba moniye Papa ya bana yomiso makasi Ofingeli na mama nanga asali na elika mbote oh, oh, Yo méchant Osambwisi na pamba moniye Papa ya bana yo miso makasi Ofingeli nga mama nanga asali na elika mbote oh, oh, Yo méchant Sanza motoba yona ndako ya mbanda Mule mobimba yona maboko ya mbanda Obosa ni ndako, obosa ni nga mama ya bana Tolo na elanga oko miko elisa Yo mawate, yo sonite Oh, weli nini Ngaiwa yona kamona pasi yo wana kaka na bisengo Ngambo ya nani na mema Matate bana kaboye Okoli mwakanga esanza mobimba Sanza motoba yona nako ya mbanda Mula mobimba yona maboko ya mbanda Obosa ni ndako Obosa ni nga mama ya bana Tolona elanga oko miku elisa Yo mawate Yo sonite yo Nini esali yoro papa Maeto yokanaka obwaki wapi Olongo linga imposa ya la vinyonso papa Matate banaka boye Okoli mwakanga esanza mobimba Sanza motoba yona nako ya mbanda Mbula mobimba yona maboko ya mbanda Obosa ni ndako Obosa ni nga mama ya bana tolona Elanga oko miko elisa yo mawate, yo sonite Ngambo ya nini Ngaiwa ya nako yo kampasi yo wanaka kanabisengo Ngambo ya nani na mema Matate wanaka boye, okoli mwakanga sanza mobimba Sanza motoba yo na nako ya mbanda Mula mobimba yo na maboko ya mbanda Obosa ni nako, obosa ni nga mama ya bana tolo na elanga Oko miko elisa, yo mawate, yo sonite